głównym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, środa, 24 maja, jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. O wsparciu militarnym i odbudowie Ukrainy premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem Rady Najwyższej Ukrainy. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika otwarto w Warszawie. Sąd Unii Europejskiej orzekł, że nazwa Emmentaler nie może być chroniona unijnym znakiem towarowym. Wsparcie militarne Ukrainy, jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz odbudowa Ukrainy były głównymi tematami rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka. Ukraiński polityk rozpoczął dziś dwudniową wizytę w Polsce. Spotkał się także z marszałkami Sejmu i Senatu Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim. Dziękował Polsce i Polakom za wsparcie, jakiego udzielają Ukrainie. Podziękował także posłom i senatorom za podejmowane w polskim parlamencie inicjatywy, między innymi za uchwałę uznającą Rosję za państwo terrorystyczne. Omówiliśmy też wiele kwestii dotyczących sprawiedliwości i powołania specjalnego trybunału, który osądzi zbrodnie rosyjskie. Rozmawialiśmy także o kwestiach dotyczących uprowadzeń ukraińskich dzieci. Chciałem bardzo podziękować pani marszałek za to, że jest liderem, jeśli chodzi o omawianie tej kwestii na najwyższym szczeblu parlamentu. Jutro zaplanowane jest wystąpienie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy w polskim parlamencie. Rosjanie są zmuszani do wnoszenia rzekomo dobrowolnych datków na rzecz armii, informuje Radio Swoboda. Wpłat pod groźbą zwolnienia z pracy lub wysłania na front dokonują pracownicy państwowych firm, urzędów i służb mundurowych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie wpłaty wynoszą od 1000 do 6000 rubli. Radio Swoboda zebrało informacje na ten temat m.in. w kraju zabajkalskim, kraju chabarowskim, Jakucji i w obwodzie irkuckim. Wcześniej do tzw. dobrowolnych wpłat zmuszani byli mieszkańcy Petersburga. Za zbiórki odpowiedzialni są urzędnicy lokalnych administracji. Niedawno rosyjskie media niezależne napisały, że w Petersburgu część pieniędzy przywłaszczył sobie miejscowy oligarcha związany z Władimirem Putinem. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę obrońcy praw człowieka informują, że armia reżimu nie dysponuje odpowiednimi środkami na wyposażenie żołnierzy, których wysyła na front. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do dalszych prac w komisjach został skierowany projekt ustawy wprowadzający na stałe 14. emeryturę. 14. jest jednym z tych rozwiązań, które przyczyniło się do spadku ubóstwa wśród polskich emerytów, mówił w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Warto podać twarde dane, które są. Mamy te dane za 2021 rok. Wtedy w stosunku do emerytów ubóstwo skrajne spadło o 13%, czyli to jest realny spadek. Wniosek o odrzucenie projektu w całości złożyła w pierwszym czytaniu Konfederacja. W Warszawie otwarto Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. W uroczystości wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To, co było teorią jeszcze w zeszłym roku, to, co stało się faktem już 19 lutego 2023 roku, dokładnie w 550. urodziny Mikołaja Kopernika i to, co przybiera już takiej treści praktycznej i wymiaru naukowego dzisiaj przy inauguracji pierwszego z pięciu kolegiów, Kolegium Ekonomii i Zarządzania, rzeczywiście daje nam wielką nadzieję na najbliższą przyszłość, nadzieję rozwoju nauki w tych specjalnościach kopernikańskich. W Szkole Głównej Mikołaja Kopernika nauczać mają wybitni eksperci z całego świata. Nazwa Emmentaler nie może być chroniona unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do serów, tak orzekł Sąd Unii Europejskiej. Unijny znak jakości chciała zastrzec Szwajcaria, której przysługuje teraz odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka. Nazwa szwajcarskiego sera Emmentaler pochodzi od Doliny Emmental nad rzeką Emme w kantonie berneńskim. Szwajcarska firma produkująca ten najpopularniejszy ser alpejski uzyskała w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej międzynarodową rejestrację oznaczania Emmentaler dla serów o chronionej nazwie pochodzenia. Jednak rejestracja zgłoszona do unijnego urzędu została odrzucona. Sąd Unii Europejskiej dziś potwierdził słuszność tej decyzji. Sędziowie doszli do wniosku, że nazwa Emmentaler już nie jest cechą odróżniającą, bo popularne żółte sery nazywa się po prostu Emmentalerami. Jeżeli ktoś mówi Emmentaler, to ma na myśli żółty ser, a nie ten z doliny nad rzeką Emme w Szwajcarii. Podobna nazwa, która w pewnym sensie się zużyła, to Walkman, kiedyś oznaczająca produkt konkretnego producenta, wraz z upływem lat stała się po prostu synonimem tego rodzaju urządzeń produkowanych także przez inne firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską. Te najbardziej uciążliwe zgromadziły się na północy, w okolicach Trójmiasta. Tam również trochę grzmi. Trochę chmur także między Warszawą a Radomiem i tu można napotkać na różnego rodzaju przelotne, mniej lub bardziej opady deszczu. No a najwięcej tego deszczu w tej chwili w Bieszczadach i także w okolicach tutaj Tarnobrzega, Stalowej Woli, Opatowa. Tu też może zagrzmieć. Jeśli chodzi o to, co nas czeka tego wieczora, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie także z burzami i lokalnie mogą być to burze z gradem. Temperatura na wschodzie od 20 do 25 stopni, w rejonach podgórskich oraz na pozostałym obszarze od 13 do 19. Wiatr słaby, w czasie burz może wiać mocniej. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marek Okrasiński, Witold Lazar przed mikrofonem. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do 19. Take it back to the table. Hot Chili Peppers w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, w Polsce przybywa sporów i to sporów sądowych, w których mieszkańcy skarżą się na hałasujące dzieci, które grają lub bawią się na osiedlowych lub przyszkolnych boiskach. Nie lepiej jest z placami zabaw. Czy dziś w dobie komputerów, w dobie smartfonów i tabletów wypada się skarżyć na grające lub bawiące się na dworze tuż obok dzieci? O tym Kuba Witkowski. Każdy tata i każda mama to wie. Aby namówić dziecko do wyjścia na podwórko, dziś trzeba się nie lada natrudzić. I co tam jest? Z kim gadasz? Idźcie na dwór trochę. Weź, tata, przestań, nie chcę. Załóżmy jednak, że się udało, pociecha zabiera piłkę, no i idzie na pobliskie boisko. Ale tam... zamknięte, bo tak sąd nakazał. Tak się właśnie stało w małej miejscowości Jawiszowice w gminie Brzeszcze w powiecie oświęcimskim. No niestety mamy taką sytuację. Mówi burmistrz gminy Radosław Szot. Jest obiekt sportowy LKS-u Jawiszowice i jedna z osób wniosła pozew do sądu i tytułem zabezpieczenia roszczenia sąd wydał zakaz korzystania z boiska w godzinach od 19 do 7. A to nie pierwsza taka sytuacja w Polsce. Niedawno głośno było o psarach w gminie Trzebinia. Dzieci w miastach mają orliki, baseny, sale gimnastyczne duże, boiska, a my mamy małą salę gimnastyczną i jeszcze chcą nam zamknąć boisko. Mówią w materiale TVP młodzi mieszkańcy miejscowości. Piknik rodzinny czy coś to też jest na boisku i tak samo na przykład Dzień Dziecka też jest organizowany na boisku. W psarach sąd zakazał korzystania z boiska nawet w weekendy. Tu jest SKS i dzieci przychodzą z tego względu, że innego boiska nie mam. Mówi Anatol Okoczuk, wójt psar. Wypowiedź dla TVP. Żadnym sąsiadom, zaznaczam, którzy mieszkają tylko obok szkoły, obok boiska, to, że dzieci korzystają z tego boiska i grają, nie przeszkadza. Tylko jest jeden mieszkaniec, któremu przeszkadza, który się wprowadził do naszej miejscowości. Mieszkanka Jawiszowic, której boisko przeszkadza, mieszka tam już od ponad 15 lat. Domaga się ustawienia ekranów akustycznych. Ktoś się budował koło obiektu sportowego, no i teraz argumenty, że kiedyś dzieci było mniej na tym obiekcie, no to co my możemy? My się cieszyliśmy, że jest tyle dzieci, że klub się rozwija, przybywa drużyn tych młodzieżowych, dziecięcych, no a to się okazuje, że to jest problem, bo dzieci wytwarzają jakiś hałas. Okazuje się, że pretensje i spory o brak ciszy w miejscowości czy mieście to dziś chleb powszedni. Od nomen omen głośne sprawy bijących kościelnych dzwonów. Ale żeby zejść na ziemię, a raczej na własne podwórko, tu na naszych osiedlach spraw o hałasujące dzieci, głośne boiska i place zabaw też jest coraz więcej. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że największy problem my co najmniej mamy ze starymi kawalerami, starymi pannami, nie wiem jak to nazwać, albo singlami, jakby to ładnie zabrzmiało, osobami samotnymi, tak? Przyznaje Piotr Bakun, licencjonowany zarządca nieruchomości. Bo oni uważają, że dzieci się powinny bawić w totalnej ciszy, że oni chcą odpoczywać po pracy i najlepiej takie boisko, najlepiej takie place zabaw zlikwidować. Jak tu dziecku potem wyjaśnić, że my dorośli tak już czasem mamy? Bywa, że jesteśmy za, a nawet przeciw. No i z tym graniem w piłkę czy jeżdżeniem na rowerze to okej, ale bez przesady. Tak, to coś jak z linią tramwajową, tylko nie pod moim blokiem, nie pod moimi oknami. Przystanek gdzieś tam niech będzie w pobliżu, ale nie u mnie. Dodajmy, że władze gminy Brzeszcze chcą zaskarżyć decyzję sądu, który ograniczył korzystanie z boiska w Jawiszowicach, na wyposażenie obiektu, między innymi oświetlenie umożliwiające korzystanie, także po zmroku poszły olbrzymie pieniądze. A jak będzie, czas pokaże. Tematem zajął się Kuba Witkowski. A co Państwo na to? 2 2 7 3. Expires. Pray help from above, because 15 minut po godzinie 16 w sprawie zakazu gry w piłkę państwo dzwonią. 2 2 7 3. Czerwiec przychodzi, koniec roku szkolnego. 2 miesiące smutku za płotem, bo ja obok boiska szkolnego mieszkam. I będzie mi strasznie smutno, że tam nie ma dzieci. I teraz jak rok szkolny jest, dzieci hałasują i tak dalej. I mnie to nie przeszkadza. Ja to uwielbiam, że jest życie po prostu. A chciałbym właśnie serdecznie pozdrowić te wszystkie dzieciaki z Namysłowa. Koniec lat 50. po 60. No przecież tylko futbol się grało wtedy na podwórku. No, tam koledzy czasami robili jakąś szybę, zrobiło się małe zawierucha, ale później może stawili jakąś szybę, no i dalej kurdysko było okej. A teraz trochę krzyku i tak dalej, to dzieci mają dalej siedzieć przy komputerkach i swoich pięknych telefonikach i z tym się bawić. Boże, ale świat zgłupiał. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. W Polsce mamy, proszę państwa, rekordowo niskie bezrobocie mimo wojny za naszą wschodnią granicą i niedawnej pandemii. W skali Europy Polska jest na 2. miejscu po Słowacji. Sytuacja na polskim rynku jest stabilna i to wynika z odpowiedzialnej polityki rządu, podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Przede wszystkim w momencie, kiedy wybuchł COVID, była silna interwencja państwa, aby chronić każde miejsce pracy, aby chronić firmy. I dzięki temu dzisiaj mamy stabilną sytuację na rynku pracy. Z danych Ministerstwa Rodziny, a jutro będziemy mieli odczyt GUS-u, wynika, że stopa bezrobocia to 5,3. Jesteśmy drugim państwem Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Stopa bezrobocia w Polsce jest tak niska dlatego, że bardzo dużo pracowników ubywa z rynku pracy. Mówi Kamil Sobolewski, analityk, główny ekonomista pracodawcy RP. Z jednej strony firmy są w stanie tworzyć miejsca pracy, a przynajmniej były w stanie tworzyć miejsca pracy do tej pory, a z drugiej strony z powodów demograficznych mamy mniej rąk do pracy. Co roku ubywa między 100 a 200 tysięcy osób z rynku pracy, więc jeśli uświadomimy sobie, że bezrobotnych jest łącznie około 850 tysięcy osób, to widzimy, jak łatwo jest znaleźć zatrudnienie tym osobom, które na tym rynku pracy ciągle pozostają. Po sytuacji związanej z wybuchem wojny na naszej wschodniej granicy, kiedy to stopa bezrobocia jest nadal niska, potrzebujemy rąk do pracy, podjęliśmy bardzo odpowiedzialną decyzję, aby dać możliwość prawo pracy obywatelom Ukrainy na terenie Polski. Część z nich wchodziła na polski rynek pracy też bardzo aktywnie w zeszłym roku. Mówi Marcin Klucznik, analityk Polski Instytut Ekonomiczny. Widzieliśmy to chociażby w danych Ministerstwa Rodziny, które wskazywało, że pracę w Polsce rozpoczęło kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy. Sam fakt, że ci uchodźcy napływali do nas, oni także generowali popyt, podaż w naszej gospodarce, to też przekładało się na lepsze wyniki dla wszystkich z nas. Takim wskaźnikiem, który chyba lepiej pokazuje koniunkturę, jest zatrudnienie. Zatrudnienie w Polsce przekroczyło 17 milionów osób i to jest najwyższy wskaźnik w wieloletniej historii tego badania. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu tego roku wyniosła 5,4%. Mówi Karolina Banaszek, rzecznik prasowy prezesa GUS. Obniżyła się zarówno w skali miesiąca, to jest o 0,1 punkta procentowego, jak i w skali roku. Tutaj spadek jest rok do roku o 0,4 punkta procentowego. Względem innych krajów Unii Europejskiej polskie bezrobocie ściga się z czeskim. Zwykle jest od niego nieco wyższe. We wszystkich pozostałych krajach mamy w tej chwili wyższe bezrobocie. Największy z nim problem mają kraje południa Europy, które do tej pory liżą rany po utracie konkurencyjności wokół kryzysu długu w początku poprzedniej dekady. Mamy coraz więcej osób pracujących, bo dane jednoznacznie potwierdzają, że ponad 17 milionów Polaków pracuje. Również coraz więcej w tej liczbie jest pracujących kobiet, a więc te tendencje rozwojowe, patrząc na sytuację Polski, są bardzo korzystne i te trendy będziemy utrzymywać, aby sytuacja polskich rodzin była stabilna. Tak się składa, proszę Państwa, że najnowsze dane GUS-u dotyczące rynku pracy poznamy już jutro. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to.

w organizmie prawie 0,9 promila, zapłacił 2,5 tysiąca złotych, a 21-latek z niemal pół promilem 1000. Policjanci jej dostrzegli, że mężczyźni jadący główną arterią miasta mieli wyraźne problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Tata też czyta. To nowa kampania społeczna Fundacji Powszechnego Czytania. Zostanie zainaugurowana dziś. Badania Biblioteki Narodowej pokazują, że panowie czytają trochę mniej. I to nie jest typowe tylko dla Polski, powiedziała Maria Deskur, prezes zarządu fundacji. Mężczyźni rzadziej sięgają po książkę. Szkoda. My mówimy w kontekście ojcostwa, ale oczywiście też zachęcamy dziadków, wujków, starszych braci do czytania. Trochę ze względu na to, co to daje dzieciom, ale podkreślamy także, że samym tym panom to daje bardzo dużo. Ćwiczy nam mózgi, pomaga w zrozumieniu ludzi. Inauguracja kampanii o 17.30 w Domu Literatury w Warszawie. Wstrzymano realizację filmu Pawła Pawlikowskiego The Island z Joaquinem Phoenixem i Rooney Marą w obsadzie. Portal Deadline wyjaśnił, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczenia produkcji, obawiając się m.in. planowanego na 1 lipca strajku amerykańskiej gildii aktorów ekranowych. Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się w tym miesiącu w Hiszpanii, a aktorzy byli już na miejscu. Projekt wstrzymano do odwołania. The Island ma być pierwszym filmem Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny z 2018 roku. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17.00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jakiełowicz. Dzień dobry. Technologie związane z tak zwanym małym atomem są bezpieczne. Tak uważa 56% ankietowanych Polaków, którzy jednocześnie nie mieliby nic przeciwko takiej inwestycji w swoim własnym sąsiedztwie. To jeden z wniosków z badania IBRIS dla PKN Orlen. Tych osób, które uważają, że dla nich percepcja atomu wiąże się z zagrożeniem, jest niewielka. To jest zaledwie 19%. Natomiast niemal 60% uważa, że te nowoczesne technologie jądrowe takiego poczucia zagrożenia u nich nie powodują. Szczególnie jeżeli mówimy o małych reaktorach modułowych, czyli o SMR-ze. Tak mówił prezes IBRIS-u Marcin Duma. Orlen w kwietniu przedstawił 7 potencjalnych lokalizacji tych małych reaktorów. Do końca roku ma pokazać kolejnych 13. Wśród nich największe poparcie mieszkańców SMR. Tutaj Orlen może liczyć właśnie w Stalowej Woli i w Tarnobrzegu po 65%. Badanie przeprowadzono jeszcze zanim płocki koncern rozpoczął akcję promującą mały atom. Będzie rządowe wsparcie dla przedsiębiorczości kobiet. Ujawniła to w Polskim Radiu 24 minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Gotowe rozwiązanie mamy poznać za kilka tygodni. Przede wszystkim kobiety wracające po dłuższych urlopach rodzicielskich, żeby pomóc i założyć firmę własną i pewne preferencyjne zasady zastosować. Pilotażowo realizowaliśmy projekt Stabilna Praca, Silna Rodzina w ramach Funduszu Pracy. Teraz będziemy pracowali z zespołem międzyresortowym, aby wypracować takie konkretne rozwiązania. Dodajmy, że według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego powrót kobiet na rynek pracy po urlopie macierzyńskim to spory problem. Co piąta mama jest zmuszona przy takiej okazji zmienić pracę. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynek walutowy i giełdę. Frank kosztuje 4,62, euro jest po 4,50, dolar 4,18, brytyjski funt kosztuje 5,17, a giełda w korekcie po ostatnich mocnych wzrostach WIG20 ponad 2% pod kreską na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Jeszcze o pogodzie słów kilka. Po południe i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami. Lokalnie możliwe, że będą to burze z gradem. Temperatura na wschodzie od 20 do 25 stopni, w rejonach podgórskich oraz na pozostałym obszarze od 13 do 19. Wieje na szczęście słabo, tylko w czasie burz porywiście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki za 24,5 minuty, 17. A come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, 'cause every time you leave me, hoping, baby, we're even. 'Cause I've been bereaved since you said you're leaving. But now you're by my side. Let's not fight. Keating w audycji popołudniowej. Za 21 minut godzina 17. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, rozpoczął się i wystartował Orlen Wyścig Narodów dziś. Dziś pierwszy etap na Węgrzech. Tam wszystko się zaczęło, skończy się w Polsce, ale o tym już Kuba Niziński, który obserwuje wszystko z bardzo bliska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Opowiadać! Kaposzwar, Balaton, Foldwar. To był dzisiejszy etap, ponad 130 kilometrów. Ja tylko przypomnę, Orlen Wyścig Narodów to jest Orlen dla najlepszych młodzieżowców. Tych zawodników, którzy mają być gwiazdami później tego zawodowego peletonu. I z tej perspektywy, spoglądając właśnie na taką rywalizację, możemy być bardzo ciekawi tego, co się kiedyś wydarzy. A to, co się wydarzyło dzisiaj, już nam daje ogromne powody do radości, a to dlatego, że tuż po starcie, bodajże na 8 kilometrze, mieliśmy ucieczkę i uwaga, w tej ucieczce było trzech zawodników, reprezentant Stanów Zjednoczonych Kessler, Mengel to reprezentant Danii i Michał Żelazowski, reprezentacja Polski. I gdy wydawało się, że po prostu do mety jest jeszcze bardzo daleko, bo tak to w kolarstwie jest, że na początku daje się uciekać niektórym zawodnikom, a później jednak ten peleton zaczyna mocniej pracować. Tym razem, proszę Państwa, udało się tym śmiałkom dojechać do mety. Oni niesamowicie pracowali przez ponad 120 kilometrów i zameldowali się na mecie. Michał Żelazowski był drugi, a tuż za kreską nie ukrywał i opowiadał o tym, w którym momencie pomyślał, że to może być ten dzień. Dziś około 60 kilometrów do mety. Zobaczyłem, że ta przewaga gdzieś oscyluje w granicach 6-7 minut, a peleton nie zaczyna nadrabiać. Także było widać, że do tej ekipy nie chciały posyłać wszystkich swoich zawodników do boju. Odpuściły tą niewielką ucieczkę. No i już pod koniec ta przewaga była zbyt duża, żeby nas dogonili. Także, no wiadomo, z ucieczkami to jest tak, że trzeba trochę szczęścia, a dzisiaj najwyraźniej było po naszej stronie. Na ostatnich kilometrach, na 2 kilometrach przed metą Nikolaj Mengel zaatakował Duńczyk. Już panowie Amerykanin i Polak nie zdołali go dopaść. On wygrał, Żelazowski drugi, Kessler na miejscu trzecim, a Tomasz Brożyna, czyli dyrektor sportowy naszej reprezentacji Polski, podkreślał, że plan został zrealizowany. Cała trójka była dość mocno zmęczona w tym odjeździe, ale no tak jak też powtarzałem chłopakom przed startem, że nigdy nie wiemy, jak wyścig się potoczy i warto być w takich odjazdach, warto uczestniczyć, warto mieć swojego przedstawiciela, bo tak jak widzimy dzisiaj, ucieczka dojechała do mety, no i będziemy mieli wicelidera. Będziemy mieli wicelidera. Mamy 35 sekund straty Polaka do Duńczyka. Peleton do prowadzącego ma ponad minutę 20 sekund straty. Natomiast ja tak za nim mówiłem na początku, a to dlatego, że spoglądam, przed moimi oczami jest Balaton i ten lazur wody, kolor w tym słońcu wygląda absolutnie wyśmienicie. Zresztą kolarstwo to jest taka dyscyplina sportu, gdzie krajobrazy są przecudowne i pokazywanie tego świata jest niebywałe. Dzisiaj, tak jak wspomniałeś, etap węgierski, jutro także, choć krajobraz nam się zmieni, kolarze będą jechać wśród winnic, będzie już trasa pagórkowata, więc zrobi się zdecydowanie trudniej. Natomiast kolejnego dnia zameldują się zawodnicy na słowackich trasach, tych górskich, gdzie naprawdę podjazdy już będą mordercze. Niektórzy mówią, że właśnie tam mogą się rozstrzygnąć losy tej rywalizacji. Ale ja mam nadzieję, że doczekamy do weekendu, a to dlatego, że w sobotę wjeżdża wyścig do Polski, do Małopolski. Później będzie także w województwie podkarpackim w Bieszczadach i zakończy się w Arłamowie. Liczę na piękną pogodę, na równie piękne krajobrazy, no i także na walkę niesamowitą biało-czerwonych. Przypomnę, że Michał Żelazowski na drugim miejscu pierwszego etapu jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Orlen Wyścigu Narodów. Skoro jesteś nad samym Balatonem, to nie mogę nie zapytać, czy są komary? Nie ma komarów. Nie ma komarów. Jest słonecznie, ale komary się jeszcze nie pojawiły. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie pojawią, ale teraz chyba by się trzeba było przejść nad wodę i zobaczyć, jaka jest temperatura tej wody po tej rywalizacji właśnie kolarskiej. Nad wodę Balatonu przejdzie się Kuba Niziński. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Trójka, audycja popołudniowa. Na początku tej godziny mówiliśmy o zakazach korzystania z boisk po pewnej godzinie, no bo dzieciaki hałasują. Sprawa nie jest wcale taka oczywista. 2 2 7 3.

na terytorium Rosji właśnie do obwodu białogrodzkiego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od sytuacji w Donbasie. Ukraińcy kontrolują sytuację wokół Bachmutu, stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda rosyjski ekspert wojskowy Jurij Fiodorow. W jego ocenie rosyjskie siły wkrótce zostaną w tym rejonie odcięte od dostaw i zmuszone do odwrotu. Od początku tygodnia rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera chwalą się, że zdobyli miasto, jednak Kijów zaprzecza tym informacjom i podaje, że w Bachmucie nadal są ukraińscy żołnierze. Rosyjski ekspert wojskowy Jurij Fiodorow zwraca uwagę, że strategia Ukraińców w Bachmucie polega na wykrwawianiu agresora i zastawianiu na niego pułapek. Zwabiwszy przeciwnika w to całkowicie zniszczone miasto, uczynić z niego pułapkę, w którą te rosyjskie ugrupowania wpadną i wtedy mają one tylko trzy możliwości: skapitulować, zginąć lub uciekać z Bachmutu, dokąd nogi poniosą. W poniedziałek legiony rosyjskich żołnierzy walczących po stronie Ukrainy, Wolna Rosja i Rosyjski Korpus Ochotniczy, wkroczyły do Rosji. Przez ponad dobę trwały walki na posterunkach granicznych i w miejscowościach zlokalizowanych w rejonie miasta Grajworon. Rosjanie ściągnęli tam oddziały zmotoryzowane i siły specjalne. Kremlowska propaganda podała, że rozbito dywersantów. Jednak ukraiński ekspert wojskowy generał Ihor Romanienko stwierdził, że moskiewskim propagandystom nie należy wierzyć. W ciągu roku i trzech miesięcy wojny poznaliśmy się wystarczająco dobrze na rosyjskiej propagandzie. Do takich oświadczeń odnosimy się krytycznie. Ufamy swojemu wywiadowi i mamy na ten temat obiektywne informacje. Wydaje się, że wciąż tam trwają walki. Najprawdopodobniej te oddziały rosyjskich partyzantów dostały odpowiednie wsparcie i wypełniają zadania, które sami sobie postawili. Kijów oświadczył, że ukraińscy żołnierze nie brali udziału w tej operacji, jedynie z własnego terytorium zabezpieczali ewentualny odwrót partyzantów. Tymczasem ekspert Aleksandr Cherebin tłumaczy, czego tak naprawdę boi się Kreml, gdy dochodzi do takich zdarzeń jak te w obwodzie białgorodzkim. Współczesna Rosyjska Federacja znalazła się w sytuacji podobnej do tej z I wojny światowej. Wtedy rosyjskie imperium upadło. Żołnierze uciekli z frontu, wybuchła wojna domowa i rozpoczął się rozpad tamtego imperium. Według mnie właśnie tego boi się rosyjska władza. Przyznania, że na terytorium Rosji weszli żołnierze z rosyjskiej armii ochotniczej, bo to jest pierwszy etap wojny domowej, której tak bardzo boi się rosyjskie kierownictwo. Sądzę, że to jest pierwszy przejaw upadku Federacji Rosyjskiej w tym kształcie, w jakim ona dziś funkcjonuje. Strach, brak odpowiedniej reakcji i zrozumienie, że oni zaczynają walczyć ze swoimi. Strach, отсутствие вменяемой адекватной реакции и понимание, что они начинают воевать со своими. Już wcześniej rosyjscy obrońcy praw człowieka i niezależni historycy zwracali uwagę, że kremlowski reżim rządzi posługując się strachem. Stąd zaostrzenie represji, zniszczenie organizacji obywatelskich i ruchów opozycyjnych oraz prześladowanie i zamykanie w koloniach karnych oponentów Kremla. Sytuacji za naszą wschodnią granicą przygląda się na bieżąco Maciej Jastrzębski. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 5 minut i będzie 17.